tradycyjne wędliny, ryby, pierniki, makowce. Znak PDŻ gwarantuje wiarygodność pochodzenia surowców i jest potwierdzany przez ekspertów wchodzących w skład Kolegium Naukowego do spraw jakości produktów żywnościowych. Poznaj dobrą żywność na świątecznym stole. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 grudnia, minęła 15. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. W ciągu minionej doby było 28,5 tysiąca zakażeń koronawirusem, informuje o tym resort zdrowia. Ukraina docenia amerykańskie próby nakłonienia Rosji do powrotu do negocjacji, tak szef MSZ-u w Kijowie mówi o rozmowie Biden-Putin. Za nielegalne składowanie odpadów będą groziły większe kary, jest propozycja zmian w przepisach. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 28,5 tysiąca zakażeń koronawirusem. Z powodu COVID zmarły 592 osoby. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że jesteśmy na szczycie czwartej fali zakażeń. Jednego dnia mamy kilka procent więcej niż w ubiegłym tygodniu, drugiego dnia kilka procent mniej. Sumarycznie dzisiaj jesteśmy tydzień do tygodnia porównując na zerowym poziomie wzrostów, to znaczy nie obserwujemy w tej chwili uśrednionych wzrostów w skali całego kraju. Mamy część województw, w których te zakażenia spadają, czyli Lubelszczyzna, Podlasie, Mazowieckie województwo, Podkarpackie. Widzimy, że jedynie cztery województwa notują te wskaźniki wzrostów na poziomie dwucyfrowym, od 10% w górę. Wojciech Andrusiewicz dodał, że najtrudniejsza sytuacja jest w województwach śląskim, dolnośląskim i opolskim, gdzie wzrosty są w granicach 10-12%. Rozmowa prezydentów USA i Rosji to narzędzie do deeskalacji napięcia u granic z Ukrainą. Tak wczorajszą wideokonferencję Joe Bidena i Władimira Putina ocenił szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kuleba. Rozmowa dotyczyła zagrożenia militarną agresją Rosji na Ukrainę. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Szef MSZ Ukrainy w wypowiedzi dla agencji Reuters podkreślił, że Ukraina docenia amerykańskie próby nakłonienia Rosji do powrotu do stołu negocjacji. Dmytro Kuleba zaznaczył, że priorytetem jest opracowanie pakietu odstraszającego, który by zniechęcił Moskwę przed dalszą militarną eskalacją. Joe Biden we wczorajszej rozmowie z Władimirem Putinem ostrzegł go, że Stany Zjednoczone i ich europejscy sojusznicy odpowiedzą silnymi sankcjami i innymi środkami na rosyjską militarną eskalację na Ukrainie. Amerykański prezydent jutro ma rozmawiać z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Według danych wywiadów Rosja zgromadziła przy granicach z Ukrainą ponad 90 tysięcy żołnierzy, których na przełomie stycznia i lutego może użyć do agresji. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w otwarciu wystawy czasowej o najdłuższym podziemnym strajku w Polsce w zabytkowej kopalni Guido. My nie tylko musimy pamiętać o górnikach z kopalni Piast czy Wujek i innych, którzy protestowali przeciwko zbrodniom stanu wojennego, ale musimy wiedzieć, że bez nich nie byłoby wolnej Polski, powiedział szef rządu. Jak podkreślił w swoim wystąpieniu, strajk w kopalni Piast to element polskiej drogi do wolności. Dzisiaj pan Kazimierz i kilku jego kolegów, którzy wtedy uczestniczyli w tym strajku, opowiadali mi o nim, jak on wyglądał od podszewki, od kuchni. Począwszy od strachu, który był w sercach ludzkich, ale jednocześnie było męstwo. Męstwo, które pozwoliło przełamać tamten strach. Kazimierz Graca, uczestnik strajku, podkreślił, że wtedy to była konieczność. To były naprawdę trudne dni. Pod ziemią nikt nie został z przyjemności. 14 dni pod ziemią to nie jest żaden luksus, bym powiedział coś dramatycznego. Ludźmi targały emocje niesamowite od pierwszych chwil, od buntu takiego przeciwko tej władzy. Ale w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, że górnicy z kopalni Wujek zostali rozstrzelani, pojawił się zwykły ludzki strach. W tym roku mija 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Będą surowsze kary za niszczenie środowiska. Szczegóły nowych regulacji prawnych przekazali wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba oraz wiceszef resortu sprawiedliwości Marcin Warchoł. Jak mówił Jacek Ozdoba, nowe przepisy będą dotyczyły m.in. zwiększenia kar za nielegalny import do Polski odpadów niebezpiecznych. Przestępcy środowiskowi przez 10 lat płacili z tytułu nawiązek na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 1 milion złotych. To czas z tym skończy, z tą patologią i my to robimy, dlatego ta nawiązka będzie gigantyczna, bo aż do 10 milionów złotych. Podwyższona będzie również górna granica kary za zaśmiecanie pól i lasów z 500 zł do 5 tysięcy. Wiceminister Marcin Warchoł zapowiedział także wprowadzenie dwukrotnie wyższej kary pozbawienia wolności za przestępstwa środowiskowe. Dziś jest do lat 5, będzie do lat 10. Tworzymy nowy typ czynu zabronionego polegający na składowaniu materiałów niebezpiecznych, za który będzie groziła kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Wwożenie do Polski materiałów niebezpiecznych również będzie zagrożone karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Nie będzie więcej takich patologicznych sytuacji jak to, że brytyjskie śmieci trafiają do polskich portów, czy francuska spółka zatruwa polskie morze. Sejm ma się zająć przepisami na początku przyszłego roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno z większymi przejaśnieniami. Miejscami na zachodzie, południowym zachodzie oraz na krańcach wschodnich będzie padał śnieg. No i mroźna noc przed nami od minus 12 stopni na Suwalszczyźnie, minus 5 na Mazowszu do minus 3 na zachodzie, południu i na wybrzeżu. A jutro pochmurno z postępującymi od zachodu do centrum opadami śniegu. Na Pomorzu Zachodnim dosypie kolejne 7 cm śniegu. Tam też przejściowo opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu powodującego gołoleć. Uważajmy na drogach. Może być ślisko, zresztą śnieg może padać również na krańcach wschodnich. A jutro na termometrach od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie do plus 1 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 15. Zanim na dobre rozpoczniemy popołudniową audycję, zapraszamy do Trójki. Kartka z kalendarza, o tym mówimy od samego rana. 43 lata temu odbyła się premiera filmu Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, w reżyserii Stanisława Barei. No i dziś przez cały dzień Trójka mówi cytatami z tej kultowej komedii. Panie kierowniku, ukraść chciał mi tego kurczaka! No pewnie, bo po co by wyrywał? To złodziej! I pijak! Bo każdy pijak to złodziej! Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? W Trójce. Cwanek Apa się pojawił dziś. Ciąg dalszy nastąpi, mam nadzieję, co za sprawą Państwa wspomnień kultowych dialogów, którymi posługujemy się w życiu codziennym. W tej i w innych sprawach będę Państwa zachęcał do korespondencji, tradycyjnie mailowo, telefonicznie i smsowo, kontakt z audycją popołudniową na 3 sposoby. 7 minut po 15, Artur Rojek. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. Kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów, znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Thank you. Ja to proszę pana, mam bardzo dobre połączenie. Już się sypią cytaty i bardzo dobrze. Mailowo w naszej skrzynce oglądałem miesiąc temu. To tak mniej więcej co miesiąc. Być może wystarczy, ale piosenkę pana Korkoracza bym chciał najbardziej usłyszeć. Być może. Bardzo serdecznie dziękuję. Pierwsze sygnały to jest zaczepne obronne. Już patrzę w skrzynce mailowej. Polecamy się zd3@polskieradio.pl, także w skrzynce SMS-owej 71335. Krótko i na temat SMS-owo. No i najszybciej i najłatwiej, tak jak wczoraj, z telefonu można skorzystać i zatelefonować 2 2 i 7 3. Polecamy się. 11 minut po godzinie 15. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Anna Sydorczak, Agnieszka Łukasiewicz, Jacek Kisielewski, Piotr Łodej. Witamy i zapraszamy co najmniej do 19. Teraz 11 minut po 15. White Lies. Ta, za oknami chłodno, przed nami mroźna noc, więc na rozgrzewkę White Lies. 16 minut po godzinie 15, no to też na rozgrzewkę. Dwie dwójki i siedem trójek. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Witam, witam. Proszę pozdrowić pana redaktora. Pozdrawia senior Wojciech z Dolnego Śląska. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Bardzo dziękuję. My odwzajemniamy również grupa starszaków. Myślę, też będzie wspominać tę dzisiejszą rocznicę okrągłą, 43. premiery Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Te państwa cytaty ulubione, którymi posługujemy się w życiu codziennym, które weszły do naszego języka powszedniego, mam nadzieję, że będą się pojawiać dziś przez całą audycję ku przypomnieniu nie tylko samego dzieła Stanisława Barei z 78 roku, ale tak, żebyśmy w pewien sposób podzielili się tą naszą rzeczywistością, już taką kultową, filmową. No a wracając do dnia dzisiejszego, środa 8 grudnia w kalendarzu, słońce zajdzie, policzę, za 7 minut, błyskawicznie ten dzień śmignął, dzień w sumie potrwa 7 godzin i 51 minut, więc ostatnie chwile, by jeszcze dziś przed zachodem słońca złożyć najlepsze życzenia. Dziś świętującym przypomnę dziś Marii, Światosława i Wirgiliusza. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. No ale to nie wszystkie daty, także te filmowe, o których mówiliśmy z dzisiejszej kartki z kalendarza, bo teraz czas na... Trójkowe kalendarium muzyczne. I kolejne wspomnienie, bowiem 78 lat temu urodził się Jim Morrison. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Zmarł 3 lipca 1971 roku. Dziś obchodziłby 78. urodziny. Jim Morrison, Dorsi w muzycznym kalendarzu. Teraz 20 minut po 15.

Krajowa szóstka, utrudnienia w ruchu w obu kierunkach między Wejherowem, Redą, Rumią a Gdynią. Trasa S7 między Mrokowem a Sękocinem, korek na jezdni w kierunku Warszawy. A na siódemce przy wjeździe od północy do Krakowa korek jest między Michałowicami a Węgrzcami i już do samego Krakowa spowolnienia. Trasa A8, a więc autostradowa obwodnica Wrocławia. Korek między węzłem Wrocław Lotnisko a węzłem Wrocław Stadion na jezdni w kierunku Łodzi i Warszawy. S8 w Warszawie. Korek od Bemowa po Wisłę na jezdni w kierunku Białegostoku i od Żerania po Marymont na jezdni w kierunku węzła Konotopa. Jeszcze jedna informacja. Krajowa trasa numer 55, odcinek Sztum-Malbork. W Gościszewie na 31 kilometrze auto osobowe wypadło z drogi. Jedna osoba jest ranna, ruch w obu kierunkach możliwy jest, ale tylko jednym pasem. Bezpiecznej podróży. Radio Nawigator Trójki. Więcej informacji z drugiej już za niespełna godzinę. Teraz po 15.30 skrót wiadomości. Artur Ewertowski. MON informuje, że przy migrantach przepychanych przez białoruskie służby przez polską granicę znajdowane są pisemne instrukcje. To informacje od białoruskich służb na temat sposobów nielegalnego przekraczania granicy. Są tam godziny zmian na posterunkach, sposoby zgubienia tropu lub informacje o kamuflażu, podał resort. Wczoraj odnotowano ponad 50 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Czekamy na szczegółowy projekt, to jest kwestia dni, tak mówi wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z Prawa i Sprawiedliwości. Pytany o projekt dotyczący weryfikacji przez pracodawcę szczepienia pracownika przeciwko COVID. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił wczoraj o projekcie ustawy, zgodnie z którym pracodawca będzie mógł oczekiwać od pracownika wyniku testu na COVID, ale nie paszportu covidowego. Tłumy ludzi na pogrzebie drucha Ochotniczej Straży Pożarnej Czernikowo, który zginął w wypadku. Pracujący na co dzień w urzędzie gminy 62-latek spoczął na cmentarzu w rodzinnej miejscowości. Do wypadku doszło w czwartek w Czernikowie. Ciężki samochód straży zderzył się z ciężarówką. W wypadku zginęła też druch na OSP, a trzech innych strażaków zostało rannych. Pełny serwis Trójki za 28 minut o 16. A teraz czas na sport. Piłka na początek. Krzysztof Łoniewski. Dla kibiców Barcelony to może być sądny dzień. W przypadku braku wygranej w Monachium z Bayernem, a to trzeba zakładać, Blaugrana nigdy nie wygrała nawet w czasie świetności w stolicy Bawarii, może odpaść z Ligi Mistrzów już po fazie grupowej. Podobna katastrofa przydarzyła się Barcelonie ponad 20 lat temu, w sezonie 2000-2001. Ten temat to oczywiście zapowiedź dzisiejszych spotkań w Champions League. Drugim meczem w tej grupie jest pojedynek w Lizbonie. Benfica zagra z Dynamem Kijów i w przypadku wygranej oraz braku zwycięstwa Barcelony wyprzedzi ją w tabeli i awansuje jej kosztem do fazy pucharowej. Zostajemy przy piłce. W Bundeslidze nie certolą się z covidowymi oszustami i dobrze. Borussia Mönchengladbach wylała właśnie z pracy klubowego fizjoterapeutę, który miał sfałszować certyfikat szczepienia na koronawirusa. Wcześniej to samo było powodem dymisji Markusa Anfanga. Gdy sprawa wyszła na jaw, wówczas trener drugoligowego Werderu Brema sam złożył rezygnację. W kraju dowiedzieliśmy się, kto został kapitanem naszej męskiej tenisowej reprezentacji na ATP Cup, prestiżowej drużynowej imprezy na początku przyszłego roku na antypodach. W meczach przeciwko Grecji, Argentynie, Gruzji, Huberta Hurkacza, Kamila Majchrzaka, Kacpra Żuka oraz Jana Zielińskiego i Szymona Walkuwa poprowadzi były znakomity deblista Marcin Matkowski. Bardzo się cieszę, że Hubert wraz z drużyną wybrali mnie na kapitana ATP Cup w roku 2022. Bardzo dobrze wszyscy wspominamy nasz inauguracyjny start dwa lata temu w Sydney, gdzie pomimo dwóch porażek i jednym zwycięstwie bardzo dobrej strony zaprezentowała się reprezentacja Polski. I mam nadzieję, że w tym roku będzie jeszcze lepiej. Na pewno jedziemy z innym nastawieniem na turniej i z innej pozycji niż dwa lata temu. W drużynie przede wszystkim Hubert Hurkacz zrobił kolosalny postęp, jest już zawodnikiem top 10. Gra w Mastersie, więc będzie jak najbardziej naszym liderem. Mówił oczywiście Marcin Matkowski. Turniej ATP Cup odbędzie się w Sydney w dniach 1-9 stycznia. Tydzień później startuje wielkoszlemowy Australian Open i w Melbourne zabraknie Serena Williams. 23-krotna triumfatorka imprez Grand Slam znów leczy kontuzję, a jeszcze niedawno dyrektor turnieju Craig Tiley informował, że Amerykanka zamelduje się na antypodach. Nic z tego. Williams o stawkę po raz ostatni grała latem w Wimbledonie. Od tej pory uraz goni uraz. A znów o sporcie na naszej antenie za dwie godziny. południowego zachodu napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego, no i mroźna noc przed nami od minus 12 stopni na Suwalszczyźnie, minus 5 na Mazowszu do minus 3 na zachodzie, południu i na wybrzeżu. Jutro pochmurno z postępującymi od zachodu do centrum opadami śniegu. Na Pomorzu Zachodnim dosypie kolejne kilka centymetrów śniegu, tam też przejściowo opady deszczu ze śniegiem i uwaga na drogach marznącego deszczu powodującego gołoleć. Zresztą śnieg może padać także na krańcach wschodnich. Jutro na termometrach od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie do plus 1 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Polska znajduje się w zasięgu klina wyżowego znad Skandynawii. Tylko krańce zachodnie są na skraju niżu znad Wysp Brytyjskich. Ale nie o pogodzie za chwilę, ale o aferze taśmowej w Wielkiej Brytanii. Robię to, co mogę robić, by mi było lżej. Patrzę w lustro i oceniam, chyba spoko jest. Nie pamiętam tego z lekcji, ominęło mnie. Niby wszystko jest dla ludzi, biorę mocny wdech. Patrz, prawie wszystko zbledło. Kto może coś ogarnąć? Niewielkie to światła wokół, tylko czerwień, kolor krwi. Nie pamiętam tego z lekcji, nie pamiętam nic. Niby wszystko jest dla ludzi, wschodzie słońca przyjdź. Patrz, prawie wszystko zbledło. Kto może coś ogarnąć? Niewielkie to piękno wokół nas, choć szukam przerwy, tracę ślad. Od jutra znów będę dobra. Niewielkie to piękno wokół nas, choć szukam bez przerwy, tracę ślad. Od jutra znów będę dobra. Tararara, tararara. Imprezę. Właściwie, że brakuje oprócz muzyki chyba tylko sera i wina, ale za chwilę wyjawi się, dlaczego tak akurat mówię. 21 minut pozostało do godziny 16. W Zjednoczonym Królestwie afera taśmowa. Premier Boris Johnson przeprosił przed chwilą w parlamencie Brytyjczyków za nagranie, na którym jego pracownicy żartują na temat przyjęcia na Downing Street. Przyjęcia, które odbyło się rok temu w samym środku lockdownu i którego, jak dotąd zapewniali premier i jego otoczenie, miało nie być. Jest z nami nasz londyński korespondent Adam Dąbrowski. Witam cię w audycji popołudniowej. Dzień dobry. Powiedz, to już polityczny kryzys na Wyspach?

popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki za 10 minut 16. Po ponad 8 latach od tragedii przed Kaliskim Sądem Okręgowym dziś ruszył proces w sprawie wybuchu gazu w Jankowie Przygodzkim w powiecie ostrowskim w Wielkopolsce. Wówczas zginęły dwie osoby, a kilkanaście zostało rannych. Spaliło się 10 budynków mieszkalnych i 2 obiekty gospodarcze. Po 4 latach śledztwa prokuratura uznała, że do wybuchu doprowadził 31-letni wówczas inżynier nadzorujący budowę nowej nitki gazociągu wysokiego ciśnienia. Do dziś mieszkańcy nie mogą otrząsnąć się z tragedii. Ciężko nam z tym żyć. Całe szczęście, że nie było wiatru, bo tak to ja nie wiem, ile by domów poszło. Do dziś mieszkańcom Jankowa w powiecie ostrowskim trudno powstrzymać emocje. Widoku sprzed 8 lat nie zapomni się do końca życia, mówią płomienie i przerażenie ludzi. Takie obrazy wracają na samo wspomnienie o 14 listopada 2013 roku. Były sołtys Jankowa, Wiesław Witek. Sytuacja, której nie przewidział nikt, nie miała miejsca ani w kraju, ani w Europie. No, zapadła bardzo mocno w pamięć, nie tylko mi, ale przede wszystkim tym osobom, które najbardziej wtedy ucierpiały. Te, które tutaj były na miejscu. Ogień był ogromny, łuny unoszące się bardzo wysoko. Wiadomo, pod wpływem ciśnienia gazu, który wydobywał się z tej nieszczelności. Hałas bardzo mocny, no to robiło naprawdę bardzo ogromne wrażenie. Mnie przeraził nie tyle widok ognia i płomieni. Korespondent Polskiej Agencji Prasowej Tomasz Wojtasik, mieszkaniec gminy Przygodzice. Co odgłos wydobywającego się gazu z podciśnieniem z tej rury. No a przede wszystkim widok tych przerażonych ludzi, którzy próbowali się ratować. Człowiek to widział, jak to policja nas wyganiała z tych domów, musieli osiedle zostawiać mieszkania, uciekać z tego domu na 3-4 dni, zostawić cały dobytek tego domu, psa, czy kury, czy na przykład gospodarstwa. Nie? Ciężko to było zostawić wszystko. Do dziś się boimy, bo przecież to już nie wiadomo, co będzie. Najbardziej ucierpieli ci, co domy potracili. A domy wówczas straciło 10 rodzin. Ich dobytek doszczętnie spłonął. Kilkanaście innych budynków zostało zniszczonych. Prokuratura uznała, że odpowiedzialnym za doprowadzenie do tragedii jest inżynier nadzorujący budowę gazociągu wysokiego ciśnienia. Śledztwo trwało 4 lata. Przesłuchano ponad 100 świadków. Przez kolejne ponad 3 lata sąd zapoznawał się z aktami sprawy, które liczą kilkadziesiąt tomów. Mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Kaliszu, Edyta Janiszewska. Dwie osoby poniosły śmierć na miejscu w wyniku tego zdarzenia. Jedna osoba doznała ciężkiej choroby, która spowodowała trwały uszczerbek na jej zdrowiu. Ponadto kilkadziesiąt osób doznało obrażeń ciała. 39-letni oskarżony inżynier, który nadzorował budowę, nie przyznaje się do zarzucanych czynów. Nie przyznaję się. Na chwilę obecną odmawiam składania zeznania. Prokuratura oskarża go o nieumyślne sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu ludzi. Prokurator Jarosław Górnaś. Oraz mienie w wielkich rozmiarach, mające postać strumieniowego pożaru gazu poprzez niedostosowanie sposobu prowadzenia robót ziemnych do wymogów normowych określonych w projekcie i wiedzy technicznej, niebezpieczne odstępstwo od projektu w zakresie szerokości i głębokości wykonywanego wykopu. Sprawa liczy kilkanaście tomów akt. Jest obszerna i skomplikowana. Występuje w niej 74 pokrzywdzonych. Akta sprawy zawierają wiele skomplikowanych, trudnych do zapoznania się materiałów i to dotyczy opinii, ekspertyz, które były prowadzone dla potrzeb tego postępowania. To były ekspertyzy mechanoskopijne, ekspertyzy geologiczno-inżynieryjne i takie, które zostały sporządzone na wniosek prokuratora w trakcie toczącego się postępowania, jak i również takie, które zostały sporządzone prywatnie przez podmioty, które były pokrzywdzone w tej katastrofie. Przypomnijmy, że proces ruszył po 3 latach od skierowania przez prokuraturę aktu oskarżenia. Wiele miesięcy zajęło sędziemu zapoznanie się ze skomplikowanymi opiniami i ekspertyzami. No i tyle samo może potrwać sam proces, bo sąd ma do przesłuchania prawie 100 świadków. Dziś ruszył proces w sprawie wybuchu gazu w Jankowie Przygodzkim. Śledzi go nasza reporterka Danuta Sienkiewicz. Program Trzeci Polskiego Radia za 6 minut o 16:00. Pełny serwis Trójki.